Kontestacja. Dzisiaj oskarżony znowu przy mnie wyjątkowo się stawił, coś ode mnie chce. Żam pani sędzio, ale ja tu muszę Skype uruchomić. Zapomniałam o Skype'ie, to jest wręcz niewybaczalne, ale faktycznie zapomniałam. Zapomniałam też o moim młotku sędziowskim. Dzisiaj. Nie wiem, czy go oskarżono ode mnie. Wiedzisz, wasza wysokość, co słuchają ludzie? Ach, dobrze, więc słuchacie Radia Kontestacja, za oknem słychać psa, okno jest otwarte, ponieważ w sądzie jest gorąca atmosfera dzisiaj. Okno jest otwarte, właśnie już zamknięte, zamknął nasz oskarżony, którego później my zamkniemy. Tak, więc słuchacie Radia Kontestacja, audycji prawniczek, jest czwartek, godzina 20. Telefon 222-195-321 i Skype, który się zaraz powinien uruchomić, kontestacja.com. I dzisiaj wydajemy kolejny wyrok. Dlatego oskarżony jest już na sali. Pozwoliłam sobie wpuścić go przed ławnikami na salę, żeby spróbować się jakoś dogadać z tym człowiekiem albo coś. Dzień ale... dobry. Ale on jest bardzo nieugodowy. Jestem dyrektorem, ja nie będę się dogadywać. A tam taki z pana dyrektor jak ze mnie sędzia. No, ale ja jestem dyrektorem. Tak, tak, tak się panu tylko wydaje. Mam dokumenty stosowne. No i od kiedy to papier w tym kraju coś oznacza? Od 45 chyba gdzieś więcej. Taki papier to ja, proszę pana, mogę sobie na stadionie kupić. A już teraz nie mogę, bo teraz już nikt na stadionie nie handluje, no tak, zapomniałam. Nie mają papierów stosownych. Stadion dziesięciolecia ich wykurzył. A dzisiaj właśnie słyszałam, że się nie wyrobią z oddaniem stadionu z jakichś tam powodów technicznych. I już myślałam, że coś mi się przerwał podkład, ale nie. Więc... Dzisiaj będzie mowa o tym, jak łatwo zamknąć lotnisko. Jak urzędnicy mogą doprowadzić do tego, że milion czy tam miliard miesięcznie pasażerów nie będzie miało skąd odlecieć do ciepłych krajów na przykład. Już teraz to może mniejsza jest na to potrzeba, bo już się w Polsce trochę cieplej zrobiło, ale w czasie zimy każdy chce lecieć do ciepłych krajów. I tak to właśnie oto biurwa, która będzie dzisiaj świadkiem. Właściwie to biurw. Ale niech będzie biurwa. Nie, ty jesteś oskarżony. Ja, przepraszam. Ja jestem biurwa świadek. Nie, kreator będzie biurwą świadkiem dzisiaj. Będzie kreator biurw, który będzie świadkiem. Musi przysięgę złożyć. Nie, ja będę za niego wszystko mówiła, ale przedstawię go jako kreator. I nie obchodzi mnie twoje zdanie, kreatorze, czy się na to zgadzasz, czy nie. Zostałeś przeze mnie wytypowany. Więc ja się będę w dwóch rolach, będę świadkiem, będę sądem. A Martin Lechowicz, ten oto wielki Martin Lechowicz. No. Wow! To ja. Będzie oskarżony. Jestem dyrektorem. Dlaczego on? Nie wiem dlaczego on, po prostu on i już. Bo jestem dyrektorem. Z sądem się nie dyskutuje. Niektórzy twierdzą, że z przepisami się nie dyskutuje, ja uważam, że z sądem się nie dyskutuje. Dobra, przejdźmy od razu do rzeczy. Po tak pięknej muzyce na wstępie, po prostu aż chce się żyć, chce się sądzić, chce się ludzi skazywać. A za co można ludzi skazać? Na przykład za tak wielkie, wielkie przestępstwo? Jak? Artykuł 85 ustawy pierwszej, punkt pierwszy, ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Na przykład to można. I tym się dzisiaj będziemy zajmować. Więc oskarżony, proszę potwierdzać swoje dane. To Martin, ja. I proszę się nie odzywać niepytany, po raz kolejny mówię. Pana imię i nazwisko to Martin Lechowicz? Nie, ja jest... Nie, tak? Nie. Nie, tak. Aha, tak, tak. Przypomniałem sobie. Nie wie pan, jak pan się nazywa? Czy pan jest trzeźwy? Tak. No. Może psychiatrę na salę wezwać, albo coś. A jakby pani była grzeczna, ja poproszę. Grzeczna? Ja? Ja mam być grzeczna? Taka miła. To moja sala. Mogę się tu zachowywać, jak chcę. To ja kamerę mogę? Mam tutaj. Proszę bardzo, ja się nie boję żadnych kamer. Ja mam wtyki w TVN. Tu pan ustawi, panie Bolek, tutaj, proszę. Panie Bolek. Pan wyjdzie już. Ja już sobie poradzę. Niech pan wyjdzie, panie Bolek. Ja się nie boję. Dobrze. Imiona rodziców? Zuzanna i Zenon? Tak, czemu nie? Dobrze. Urodzony w Polsce? W Polsce. Nie, przepraszam, w PRL-u. Dobrze. Adres do doręczeń proszę podać jakiś. A, ulica Wesołego Józefa, 13/1. A miasto? Wodzisławowice. Dobrze. Jaki jest pana zawód? Wyuczony zawód. A jaki ma być? No nie wie pan, jaką pan szkołę skończył? Aha. Szkołę podstawową najpierw byłem. Wykształcenie podstawowe, proszę to zanotować. Dziękujemy bardzo. Czy teraz obecnie pełni pan urząd na lotnisku Okęcie? Pełnię, tak. Dobrze. O dochody się nie pytam, na pewno większe niż moje. Nie interesuje mnie, o ile większe. A z dodatkami, czy ten? Bez? Powiedziałam, że nie pytam, okej? Okay? To ja nie mówię. Dobrze. Żonaty pan jest? No, tak. Dobrze, przynajmniej żona trochę skorzysta. Dzieci pan ma? Ile? Ile mam? No mam, ale... Nawet pan nie wie, z małżeństwa dwójka, a spoza? No z poprzedniego. No chyba. No i jeszcze z tą cudzołożnicą, co tu była wczoraj. Jaka to jest różnica w ogóle? Wymiar kary się określa po tym, ile pan ma osób na utrzymaniu. Ja to tam i tak złożę. Nie jestem tutaj od tego, żeby panu tłumaczyć. Karany był pan kiedyś? A od czego pani tu jest? Nie byłem jeszcze. I do sądu proszę się zwracać, a nie pani. Nie jestem tej panią żadną. Dobrze, proszę pani. Leczony w poradni zdrowia psychicznego? Nie. No i dobrze, bo pan postępowanie przedłużał. W poradni alkoholowej? Nie. No, tym lepiej. Wielbłądem też nie jestem, jakby ktoś pytał. Nie, nikt nie pyta. Dobrze. Więc jest pan oskarżony o to, że na lotnisku Okęcie zbudował pan chłodnię, w której przetrzymywał pan... nie wiem, co pan przetrzymywał nawet. Nie zapoznałam się dzisiaj dobrze z aktami. Przetrzymywał pan artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego. To pan właśnie przetrzymywał. Może, tak? Może APAP pani mam tutaj. Bo widzę, że pani trochę głowa boli, tak? Nie? Tak? Co? APAP? Tak, proszę bardzo, tu. Czy pan wie, że o to pan jest oskarżony? O chłodnię, tak? Tak. O zbudowanie chłodni. Tak. Zbudowałem chłodnię. Rozumie pan zarzut? Nie. Dlaczego to jest zarzut? Czy pan rozumie treść tego, co powiedziałam? Tak. Dobrze. Czy pan się do tego przyznaje? Nie, to nie jest zbrodnia. Nie przyznaję się. Proszę zanotować. Dobrze. Co pan ma do powiedzenia w tej sprawie? Słuchamy. Powoli, żeby zapisać można było. No bo ja chciałem powiedzieć, że jestem zaskoczony tym zarzutem tej chłodni, bo według opinii prawników to ten obrót artykułami spożywczymi na przejściu granicznym jest w kompetencji granicznego lekarza weterynarii. Skąd pan to wie? Od prawnika. Kim jest ten prawnik? Jakieś imię, nazwisko? Będzie pan go powoływał na świadka? Tak, oczywiście. Dobrze, ale to nie dzisiaj. Pan wie, że nie dzisiaj, tak? No, a kiedy? Mamy określony czas na rozprawę. Nie będę słuchała dzisiaj wszystkich. Dobrze. To co? Poważnie ta sprospora tak wyglądała? Absolutnie nie. Dobrze, przepraszam. Ale miała być ciekawiej z życiem. To nie jest życiem. Ale to nie jest życiem właśnie, jest za wolno. To, dawaj, jedziemy, tak? Szybko. Co mi pan tu mówi, że za wolno? Co, pan tu co ma pan jeszcze do powiedzenia, nie? Dobrze, to... Nie ma takich sędziów, już nie opowiadaj tak, bo potem ludzie nie, uwierzą, że... Takie są panie w spożywczym. Nie, no to tak realistycznie niech będzie, bo ja potem się będę bał iść do sądu. I jakiś. Słusznie, bójcie się. Becia, no, come on, nie straż ludzi, nie straż mnie, bo potem pójdę. Dobrze, powiem wam później, jak jest naprawdę. Na razie słuchajcie. Ja chciałem powiedzieć, że ja tam tą chłodnię założyłem, ale to jest w kompetencji granicznego lekarza weterynarii i to... Wyrok sądu potwierdza, prawomocny wyrok sądu, chciałem powiedzieć. Ma pan ten wyrok dzisiaj ze sobą? Mam, tak, tu. Dobrze. Składał pan go wcześniej do akt? Tak, tutaj, też mam kopię. Dobrze. I... Pan czeka, znajdę. O, jest tu nawet. Dobrze. No, dalej pan... Ten z tłustą plamą i tą po kawie drugą, tam z boku. No i ja chciałem powiedzieć, że ta... To, że chciałem powiedzieć, że graniczny lekarz weterynarii się nie zajmował tym, co jest w jego kompetencjach. Dlaczego? No to już pani jego zapyta. Do sądu proszę się zwracać. Ile razy mam to powtarzać? No to, a do kogo ja się zwracam? Do chomika? Proszę sądzie się mówi, a nie pani. Proszę. Ja tutaj nie jestem jako osoba prywatna, tylko jako sąd. Widzi pan tą togę? Ja też widzę, tak. Okay. Bardzo ładna, wrażenie. W którym sklepie? Na stadionie, póki jeszcze istniał. Dobrze, też się udam. No więc ja też nie jestem tutaj osobą prywatną, tylko dyrektorem, więc zarabiam więcej niż pani, więc jakby pani mogła to... Legalnie, może i więcej. Tak. Dobrze, ja chciałem dokończyć to, no. Miejmy to z głowy, bo nie mam czasu. Mogę? I wzajemnie, tak, do rzeczy. No i zagrożenie wynikało, proszę panie sądzie, z niewykonywania przez granicznego lekarza weterynarii swoich obowiązków. I dlatego byliśmy zmuszeni do wykonywania działań, których ten urząd lekarz weterynarii nie działał. I to właściwie wszystko jest. Dobrze, czy jak pan prowadził tą działalność, czy tak? Pan powiedział, że prowadził działalność, tak? No tak. Prowadzę lotnisko. Nie. Nie prowadzę lotniska? Nie mówimy o takiej działalności, mówimy o działalności utylizacji tych rzeczy, o które jest pan oskarżony. Czy pan to nazywa działalnością? Tak mam zaprotokołować? Nie. Nie jest działalność. No, wydawało mi się, że tak powiedziane. Jeśli tak napisane, proszę to sprostować w protokole. Dobrze. Czy to, co pan robił, uważał pan za działalność i czy pan wiedział, że takie coś trzeba zarejestrować? A to trzeba rejestrować? Halo? Czyli nie wiedział nie. pan, tak? Nie. Wiedział? Nie wiem. Skoro pan w sądzie, to chyba pan nie wiedział. Czy pan wiedział? Nie. Od czego pan ma prawników? Nie powiedzieli panu? No wie pani, prawo jest skomplikowane w tym kraju. I się szybko zmienia. Dobrze. Następne pytanie sąd ma do pana. Czy wtedy, kiedy graniczny lekarz weterynarii przestał wykonywać swoje obowiązki i lotnisko zaczęło je wykonywać zamiast granicznego lekarza weterynarii, czy już wtedy był pan dyrektorem lotniska? A kiedy to było? To było w 2005 roku? Nie, to nie byłem. Dobrze. Od kiedy pan jest? Od 2008. Dobrze. Coś jeszcze pan ma do powiedzenia? Nie, czy nie możemy mam. Już wołać świadka? Chciałem pozdrowić babcię, Krawca jeszcze. Krawca. Mojego Krawca, babcię. Uszyła mi dobrą togę. Znaczy, podobno, czeka na mnie, ale ja chyba pójdę kupić tam, gdzie pani. Na bazar Różyckiego. I co, chce mnie pan zastąpić w mojej roli? Nie, ja myśli mam pan, że to tak fajnie? Pani woli kierować lotniskiem, to proszę. Tak. Wolę kierować, przynajmniej bym rejestrowała to, co robię. Da się załatwić. Nie musiałby mnie pan widywać w sądzie. Zadzwonię do Donka, załatwię pani. Dobrze. Kolejne pytanie jeszcze mam tutaj jednak. czy... Nie, inaczej. Dlaczego pan zaczął robić to, co należało do granicznego lekarza weterynarii? No bo on tego nie robił. A jeśli nikt by tego nie robił, czym by to groziło? Epidemią. A jeśli byłaby epidemia, to co by trzeba było zrobić? Dać w łapę? Nie, przypuszczalnie zamknąć lotnisko. No przypuszczalnie by trzeba zamknąć lotnisko, jakby ktoś nie wziął w łapę. To... I czy to był główny powód, dla którego pan to robił? No oczywiście, a pani by tego nie robiła? Nie jestem na pana miejscu. Proszę odpowiadać na pytanie, nie ja to jestem od odpowiadania na pana pytanie. Nie zamieniajmy się rolami. Dobrze, więc podsumowując. Robił to pan, co do pana nie należy, dlatego, że ktoś inny, do kogo to należy, tego nie robił, tak? Tak. Pan mi jeszcze powie tutaj, jakim służbom, jakie jeszcze służby na lotnisku są zatrudnione? SGU, C i GLW. Dobrze. A co to znaczy? Chyba wszyscy pani? Wiedzą, prawda? Tak? Nie, służba graniczna. UC? No, WC. Urząd Celny, GLW. No, graniczny lekarz weterynarii. Tak. To wszystko jest na tym jednym biednym lotnisku. No. Ja muszę po nich sprzątać. Wie pani, co oni tam robią? Po nocach? Kleją razem? Wszędzie wódka? Nie. Śmierdzi potem? Po nich pan nie sprząta. Widzę, że nie przygotował się pan do tej rozprawy. No, pani dawno na lotnisku nie była. Gdzie pani była na wakacje? Kupię pani bilet. Na Bali byłam. A co? Do Bali to nie przebije. No wiem, że... Jak ktoś ma pytania do oskarżonego, bo ja już właściwie skończyłam, jak ktoś ma pytania do oskarżonego, to 222-195-321 albo kontestacja.com na Skype'a. No takie powinny być rozprawy internetowe. A ja się jeszcze zastanowię, bo może jeszcze coś będę miała. Czy pan jest, pana jednostka, pan osobiście jest w ogóle odpowiedzialny za to, żeby się zajmować utylizacją takich rzeczy? Nie. Więc dlaczego pana pociągnięto do odpowiedzialności za to? No, reprezentuję lotnisko. Jestem dyrektorem lotniska, ale to mogę tylko przypuszczać. Skąd ja mam wiedzieć dlaczego? Poza tym, kto mnie oskarża właściwie? No. Jakby fajnie było zacząć od tego. No, graniczny lekarz weterynarii, proszę pana. Ten, który miał robić obowiązki, których nie robi i ja robię za niego, tak? Ten sam. Tak, ponieważ on... Pan Onufry Wątroba, tak? To ten sam, o tym samym człowieku mówię. Dokładnie ten sam. Ponieważ weterynaryjnych jest bardzo dużo jednostek. Nie graniczny lekarz weterynarii, tylko powiatowy inspektorat weterynaryjny pana oskarży. Aha. Ale graniczny lekarz pod nich podlega. Dlaczego nie oskarżają granicznego lekarza weterynarii? Ponieważ on już został skazany, znaczy prawomocny wyrok jest, że on powinien to robić przez sąd cywilny, który pan mu wytoczył w procesie. Aha, tak, przypominam sobie, siedzi. Aha, dobrze. Coś jeszcze? Ma pan to dodać? Nie, no ponieważ siedzi, to ja myślę, że sprawa jest oczywista i o czym tu gadać w ogóle? Idę do domu. Nie siedzi, nie, to był wyrok cywilny. Wyrok no był, ale się nikogo nie osadza. Sąd przyznał mi rację w lotnisku. Sąd przyznał rację temu, że graniczny lekarz weterynarii powinien to wykonywać, a nie pan. No właśnie, ale my tutaj nie rozpatrujemy tego, czy pan powinien to robić, czy nie powinien robić, rozpatrujemy aspekt taki, czy wtedy, kiedy pan to robił, zgłosił pan tą działalność i zarejestrował pan tą działalność, a pan tego nie zrobił. Nie mogłem tego rejestrować, bo to nie jest w mojej gestii, tylko w gestii lekarza granicznego, weterynarii. No i co z tego? Jeśli na przykład, nie mogę rejestrować. Jeśli na przykład ktoś dostanie ataku padaczki i pan mu pomoże, to pan nie ponosi odpowiedzialności, dlatego że nie jest pan lekarzem? Odpowiedzialność mogę ponosić, ale nie mogę się przedstawiać jako lekarz, rejestrować się jako lekarz i w ogóle być lekarzem. Ale nikt panu nie każe. Nikt panu nie każe. Bo to jestem oskarżony. Chodzi o to, jest pan oskarżony o to, że nie zarejestrował swojej działalności i pan tego nie zrobił. To nie jest działalność. Nieważne jako kto to pan robił, tak, to jest działalność. Ja wiem, że pan tego nie rozumie, ale to jest działalność. Ta zamrażarka? Tego nie rozumiemy, nie oznacza... Tak, ta chłodnia. Ponieważ pan zabierał te odpady zwierzęce. Te gówna. Nie, to nie są gówna. Może pan się to domy, co jest? Pan w ogóle zabierał. Co ja wiem, że osobiście pan tego nie robił, miał pan od tego ludzi, ale no jakiś minimum wiedzy to trzeba posiadać. No to co ja robię? Zabierał pan te rzeczy, przechowywał pan te rzeczy, utylizował pan te rzeczy. To jest prowadzenie działalności. I ten aspekt tylko i wyłącznie rozpatrujemy. Czy tą działalność pan zarejestrował, czy nie? I wiemy, że nie. Teraz tylko jest kwestia tego, czy pan miał tego świadomość i czy wszystko w sprawie będzie wskazywało, będzie przemawiało na pana korzyść czy niekorzyść. I czy powstaną tak duże wątpliwości, że będzie można pana uniewinnić. I tym się będziemy zajmować. Dzisiaj będziemy słuchać świadka oskarżenia, ale zanim to... Chcesz wypłynąć na otwarte wody? Słuchaj dalej! Kontestacja.com. Nie umiem wszystkiego. Dobrze, będziemy teraz słuchać świadka oskarżenia. Jakieś wnioski przed rozpoczęciem przesłuchania świadka? Nie. Słusznie. Dobrze, więc panie świadku, jak pan się nazywa? Kreator, jestem kreator. Może kreator zadzwoni, będzie świadkiem. No ale jak kreator może powiedzieć to, co kreator ja chcę, żeby mi powiedział? Nie, dzisiaj biur w kreator ma taki głos właśnie. Dobrze. Niech świadek może? Nie. Niech świadek powie, ile ma lat. Ja nie pamiętam do końca, ale chyba 35. Dobrze. Miejsce zamieszkania świadka. Miejscowość wystarczy. Wodziejowice. Dobrze. Gdzie pan pracuje? Ja pracuję? Nie wiem, gdzie ja pracuję teraz. Teraz jestem bezrobotny, bo mnie wyrzucili z pracy. Grabarz. Gdzie jest grabarz? On jest grabarz. Dobrze. Dobrze. To proszę powiedzieć, gdzie pan pracował wtedy, kiedy był kierowany zarzut na oskarżonego. Groby. I czy pan wie, o co chodzi w sprawie? Niebo pijany jest. Dobrze, to ja opowiem pokrótce. Więc sprawa dotyczy prowadzenia działalności nadzorowanej bez wymaganego zgłoszenia. Słyszę oskarżony, co świadek mówi? Niech mówię, on jest pijany w cztery dupy. Co mnie to obchodzi? Proszę zachowywać. To nie jest miejsce, żeby obrażać kogokolwiek, szczególnie grabarz świadka. Grabarz to jest dyrektor Polskich Linii Lotniczych Lodno. No, hello. Tak, to ja jeszcze chcę dodać, że tą działalność prowadzi przedsiębiorstwo lotnicze od 2005 roku, a ja pracuję w dziale zakaźnym w powiatowym inspektoracie weterynarii. Nie pracuję, pracowałem. Przepraszam, ale ciągle to do mnie wraca. No, ale pracowałem tam od 99 roku. Rozumie sąd, że to długo. Dobrze, co jeszcze świadek ma do powiedzenia? Oskarżony, proszę się nie śmiać. Naprawdę, jakąś powagę trzeba zachować. Ja płaczę nad tą rozprawą. To jest skandal w ogóle. Ja to do prasy pójdę, do Radia Kontestacja z tym. Nagram to wszystko. Świadek Panie mówi, Bolek, proszę niech pan mu nie wszystko... przerywać. No więc ja, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że ta sprawa była prowadzona przez różne działy i ja nie jestem w niej obeznany od początku. To już się zaczęło dużo wcześniej niż ta sprawa trafiła do mnie. Ale ja wiem, że nasz PIF to wystosował zawiadomienie. A ci na letnisku i ten pan, co tu siedzi... Nie dość, że pijak to jeszcze pedał. No. Sąd w tym momencie każe zaprotokołować, że świadek wskazuje na oskarżonego. Brudnym palcem. Proszę zapisać, brudnym palcem. Tak. Teraz do nosa wsadził. No i tam w ogóle, ci twierdzili, świnia. Że nasze kontrole to są niesłuszne. A my przecież mieliśmy tutaj rozporządzenie komisji, która nam na to pozwalała. To rozporządzenie chodziło o wprowadzenie do wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego. No i to właśnie o to chodziło. No i w naszym rozumieniu, rozumie sąd, tak, że w naszym rozumieniu to ten pan, a przynajmniej jego instytucja, prowadziła działalność nadzorowaną, polegającą na zbieraniu, przechowywaniu i utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii pierwszej. Każdy to wie. A teraz to już ktoś inny to prowadzi. Ja nie wiem do końca, bo ja już tam nie pracuję. Wyleciał na mordę, bo za pijaństwo. Nie pracuję i ja już nie wiem. Ja już nie wiem. Skroza. Ale ja mogę na przykład powiedzieć, że ten pan to nie chciał za bardzo z nami współpracować. No, on to robił, tak, ale nie chciał z nami współpracować i nie chciał się zgodzić na to, że będzie to za nas robił. A na przykład ja dam taki mały przykład, jeśli mogę tutaj wtrącić, że na przykład Poczta Polska też była w takiej sytuacji, że zajmowała się właśnie utylizacją takich rzeczy, mimo że nie musiała tego robić. Ale oni to od razu zarejestrowali, tą działalność, mimo że się nie poczuwali do odpowiedzialności za sprzątanie. Dobrze, sąd ma w tym momencie pytanie do świadka. Czy świadek uważa, że jest to słuszne, że ktoś się na coś zgodzi, a później jeszcze pod przymusem rejestruje tą działalność? Czy świadek uważa, że tak powinno być? Czy mogę sprzeciwić? To jest opinia świadka. On nie jest ekspertem ani biegłym w sprawie. What? Nie jest biegłym w sprawie. To jest opinia pracownika, które nie ma nic tutaj. Jak opinia? Opinia. On stwierdził fakt, że Poczta Polska zarejestrowała działalność, mimo że nie powinna się zajmować utylizacją. Tak, sąd się pyta teraz o opinię, czy jego zdaniem jest to jakie. To ja decyduję, jakie zadaję pytania i co jest protokołowane. Oskarżony nie ma prawa głosu w takich kwestiach. Super jest ten sąd. Ja uważam, że to jest słuszne, że jak się coś robi, to trzeba to zarejestrować. A ja uważam, że niesłuszne i co? I już. Zapytajmy pana Jurka Woźnego. A pan co myśli? A pani mama co myśli? Zadzwońmy do niej może. I teraz się pojawia lekki problem. Co myśli pan Lis z TVN? Ponieważ obrońca obwinionego musi zadać pytanie, a mi już brakuje głosu. Skończ waś wstydu, oszczędź, co dam dalej. Kto do kogo? Obrońca obwinionego, czyli... Co to jest obrońca? Twój obrońca! To ja będę. No dobrze. Co mam mówić? Ja wezmę twój głos. Czy pan wie... To jest obrońca, zadaje pytanie świadkowi. Czy pan wie o jakichś sporach pomiędzy instytucjami takimi jak porty lotnicze i graniczny lekarz weterynarii? Na przykład, czy pan wie coś o tych sporach? Nie, ja nie brałem udziału w tamtych sprawach. Nie, ja nie wiem. Dobrze, a czy z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt wynika, że podmiot, który prowadzi taką działalność, powinien ją zgłosić, a właścicielem chłodni jest porty lotnicze. Czy od tego zacząć był? Nie. Znaczy z tej ustawy tak wynika, że trzeba to zgłosić, jak się robi. Ale warto też nadmienić, że przedsiębiorstwo porty lotnicze nie są podmiotem, które powinny to robić. No, mówię od początku. Wczoraj dzwoniłem do Wesołowskiej, powiedziała, że bez problemu wygram tą sprawę. Do Anny Marii. Dobrze. Bardzo dobrze. A tam wiem z akt, że państwo narzekali, że nie mieli stałych przepustek i nie mogli kontrolować. Tak właśnie było, że za każdym razem jak tam poszliśmy, a to musieliśmy długo czekać na te przepustki, jakby ten pan... Sąd każe zaprotokołować, że świadek znowu wskazuje na oskarżonego. Jakby ten pan tam chciał coś tam pochować, posprzątać i się przygotować. A my tych przepustek to dzisiaj nie mamy. Nie rozumiem. A za każdym razem, jak żeśmy chodzili, to w ogóle jakiś pracownik lotniska szedł z nami. I ja tego nie rozumiem, bo przecież nie tak powinno być. Kontrola to powinna być tylko w naszej kwestii i powinniśmy mieć wszędzie dostęp. A to, przepraszam, z jakiego prawa wynika? Skąd pan wie, gdzie powinna być kontrola? Bo my jesteśmy jednostką kontrolującą i my mamy prawo wejść na teren obiektu, który kontrolujemy. Czy według pana to była kontrola, czy braliście udział w czynnościach kontrolujących wtedy? Tak, ja miałam zlecenie odgórne, żeby... Ma pan je ze sobą? Żeby się kontrolować. Jakieś dokumenty? Nie mam, no przecież ja już tam nie pracuję. Dobrze, pan mnie kontrolował wtedy, ale już pan nie może przedstawić dowodów żadnych. Tak, ale bo ja wiem, że tam była prowadzona ta działalność i że nie była ona zatwierdzona. A ja tak to rozumiem, że jeśli oddaje się mi jakieś produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego do utylizacji i przechowuje się je w jakimś miejscu, to zgodnie z przepisami, podkreślam, zgodnie z przepisami, powinno się mieć zatwierdzenia, w tym wypadku jako zakład pośredniej kategorii pierwszej. Tak. Ja mogę już iść do domu? Nie. Spać mi się chce. Tak, no. Tak, bo kontrolowaliśmy tam i po naszej kontroli sprawa została skierowana na policję. A czy pan wie coś o tym, że to graniczny lekarz weterynarii został prawomocnym wyrokiem? Stwierdzone, że to on powinien to robić? Wiem, że były wydawane jakieś decyzje, ale ja nie wiem dokładnie, jak i nie interesowałem się tym. Bo chciałem powiedzieć, że tutaj jest druga rozprawa niedługo i trzeba poróżnić salę. Poza tym pani Ziuta tu sprząta wcześniej też. Chciałem rzec tak. Jeszcze chciałem dodać, że właśnie w związku z tymi utrudnieniami takimi, to ustalono nam harmonogram, pod którym mieliśmy przychodzić. Nie pozwolono nam przychodzić wtedy, kiedy chcemy, a to jest przecież niezgodne z przepisami. Ja właściwie nie rozumiem, dlaczego tak się działo. Dobrze, a niech mi świadek jeszcze powie, jaki urząd przeprowadza kontrolę na granicach. No, oczywiście, jest to przecież wszystkim wiadomo, że to urząd celny, a nie przedsiębiorstwo państwowe przeprowadza te kontrole. Ale ale to przedsiębiorstwo jako zarządzający przejściem gromadził te produkty pochodzenia zwierzęcego i on też odpowiada za bezpieczeństwo pasażerów przecież. I chyba dlatego to on właśnie zabierał im te rzeczy. No, to ja tak myślę, że tak było. Dobrze, czy czas jeszcze świadek ma do dodania? Bo tutaj, nie wiem, już minęło pół godziny, a jak do tej pory to świadek tak niekoniecznie powiedział. O, krawiec dzwoni, może powie jakieś pytanie. Proszę zaprotokołować, że oskarżony usnął. Krawiec, proszę, masz jakieś pytanie do świadka? Cześć wam. Zaspałem pół godziny troszeczkę na audycję i dopiero przed chwilą zacząłem słuchać. I Becia, czemu ty masz taki głos dziwny dzisiaj, taki jak biurwa? Bo ja jestem kreatorem biurw świadkiem, jestem sądem i jestem obrońcą oskarżonego w jednym. Taki teatrzyk dziś robimy. Teatrzyk robię. Jednego. A Martin tylko jest oskarżonym. Ja przysypiam troszeczkę tu już na fotelu. No widzę taki oskarżony, przygaszony troszeczkę siedzi, ale proszę, wiecie chcesz, co? Jakby ciebie tak oskarżali, nudzili, ciągali po sądach, byś też tak siedział. Siedzę tu na tej sali, pieprzą tam głupoty sobie, sędzia mi ciągle obraża. W ogóle ja wim proces wszystkim, potem wrócę i wydam bez jaj. Mój prawnik nie ma nic do roboty, to teraz będzie. A o co jesteś oskarżony? O granie w miejscu publicznym? Stary, chłodnie. Bo jestem dyrektorem, nie? Polskich Linii Lotniczych. To oni mnie tu ściągają, bo ja chłodnie zrobiłem. A zrobiłem chłodnie, no bo, kurde, pełno było produktów pochodzenia zwierzęcego i nie miałem ich gdzie trzymać już, no. A miał to robić lekarz weterynarii, ale on to ma w dupie, no. I co, kto to ma robić? To teraz ona mnie ciągnie do sądu i mnie oskarżają, że ja to, kurde, bez pozwolenia robiłem, a jakbym tego nie zrobił, to by była epidemia, by trzeba całe lotnisko zamknąć. Ja ci, taka jest rozprawa. Ja ci, krawiec, przeczytam ten artykuł. To jest 85 ustęp 1, punkt 1 ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Aha, no brzmi strasznie groźnie, ale wiecie co, to jeszcze groźniej się robi, bo miałem sen. I tutaj to nie jest żart, tylko mi się śniła kontestacja, to znaczy w tym sensie, że śnił mi się Martin, no nie w erotycznej, tam się wiesz, nie ciesz nic. Nie, takie sny tylko ja mam. Śniło mi się, że się przeprowadziliście do jakiegoś nowego miejsca zamieszkania. To było nad wodą, taka super wieś po prostu i podwóreczka, takie malutkie, fajne, domek piękny. No, Anglia. To na może. Ale to było dziwne miejsce, o tym za chwilę, bo tam było kąpielisko, takie ogromniaste, z takim po prostu molem, które się tak ciągnęło, że gapiłem się i końca nie widziałem. I były wyznaczone dookoła tego mola, znaczy w środku tego mola, miejsca do pływania, nie? I wszyscy tam sobie pływają. Ja Martin sobie tam też pływał? Tak. On to właśnie pływał tam w środku. Tak, cóż, bo Martin nie umie. Pływam troszkę. Nie umie nic, ale to może prawda. Coś umie, no cicho. Może się nauczy właśnie. A ja sobie myślę, a ja się będę kąpał tam za molem, znaczy po drugiej stronie. Tam, gdzie ci nudyści byli, no. Tak. Nie, no właśnie, gdzie, co ciekawe, było morze. Z jednej strony wieś tutaj tego, a tutaj już za tym molem takie morze, nie? To chałupy. Może. No i ja tam chyc do wody i zaczął mnie prąd ciągnąć od razu na morze, nie? I kurde, tak sobie myślę, płynę z powrotem do mola, ale nie mogę. I ten prąd mnie ściąga i myślę, no to po mnie już. Nikt mnie już nie usłyszy, bo za daleko jestem. No i się obudziłem swoim sposobem na obudzenie się. Czyli jakim? No to powąchałeś skarpetkę. A skąd wiesz, że mi śmierdzą właśnie? Muszę sobie zmienić. Bo jemu ciągle śmierdzą. Każdemu śmierdzą. Zabawcy. Hello, to jest... No i sposób na obudzenie to jest taki, że zależnie od sytuacji, można se skoczyć na główkę, można se wyobrazić tam jakieś tam alt control delay. Takie różne. To w Inception taki motyw był też, że się budzili tam, się wywracali, czy zabijali, czy coś. to taki film? No. Widziałem. A, to... Ale się zbieżność jest, widzę, jakaś podejrzana tu. Spisek widzę jakiś. Może to jest sen proroczy, może coś, może trzeba uważać, żeby nie skakać tam poza obszar wyznaczony tymi bojami do pływania, tylko tam w środku się trochę jeszcze popłuskać, a potem dopiero. I to znaczył ten sen według ciebie, czy co znaczył? Nie wiem, cholera, no. A. Miał być bez przekleństw w mojej audycji. Przeproś teraz słuchacza. Kurcze pieczone, no przepraszam, kurza noga, ciemna śrubka i motyla noga, przepraszam. Motyla noga. Mhm. Motyla noga. Krawiec, jak już dzwonisz, czy ty znasz mojego maila? Nie. Znajdź na stronie mojego maila i przyślij mi coś, żebym ja miała twojego maila, bo ja mam do ciebie kilka pytań. Dobra, chyba... dobra. Nie ma problemu. No. No to trzymajcie się, cześć. No pa. To ja jeszcze tutaj pozwolę świadkowi dokończyć, bo zaraz w końcu wyjdzie na jaw, co to są te... Wysoki sądzisz, że musimy słuchać tego pedała jeszcze? Tak, kreatora biurwa. Musicie słuchać, bo kreator biurw zaraz powie, co to są te... co to są te zwierzęce kategorii pierwszej. Mówiłem, że główna, no. Więc ja jeszcze tutaj chciałbym dodać, że to było na terenie Cargo, bo tam są przywożone wszystkie towary, a Cargo jest prawdopodobnie częścią portu lotniczego. I tak tutaj dokładnie w umowie są wyszczególnione inne towary, które nie są towarami kategorii pierwszej, na przykład zwierzęta padłe. To są te już inne kategorie. Kategoria pierwsza nie obejmuje, nie, zwierząt padłych. I tak, to, no to żeby nie było, że tych instytucji weterynaryjnych jest za mało, to ja jeszcze chcę powiedzieć, że jest jeszcze graniczny inspektorat weterynaryjny i graniczny lekarz weterynarii. No i żaden nie mógł się tym zająć. Ja tutaj do wszystkich ławników jeszcze powiem, którzy mnie słuchają, że to są wszystkie instytucje państwowe, na których zarobki idą wasze podatki albo podatki waszych rodziców. A i tak Cargo robi chłodnie, PL. A i tak Cargo robi chłodnie, tak. To przy wyroku warto sobie ten uwzględnić w głowie. Ale to tak. Te wszystkie firmy, te wszystkie jednostki muszą być, ponieważ one się nie pokrywają kompetencjami. Tak, bo kto by ci płacił za tą wódkę? Tak, bo tak, na przykład graniczny inspektorat weterynaryjny został utworzony do odprawiania przesyłek, które podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej. Natomiast produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt i chorobach zakaźnych podlegają powiatowemu lekarzowi weterynarii. Nic i tego to, nie rozumiem. I to on ma obowiązek sprawować nad nimi pieczę. A, fajnie, no. I nie sprawował. Teraz znowu obrońca pyta. A wie pan, dlaczego właśnie na tutaj mojego klienta została skierowana sprawa, a nie na jakąś inną osobę? Nie, ja tutaj nie zgłaszałam sprawy na policję i ja nie wiem, dlaczego właśnie na tego pana. Sąd każe zaprotokołować, że świadek po raz trzeci wskazuje palcem na oskarżonego. Jak na Jezusa. 3 razy się mnie, bo mnie oskarżył. Się mnie zaparł. Tak. Też mam jakieś zaparcie. Mogę iść do domu? Tak, a tutaj jeszcze z tego, co pamiętam, to informację, którą otrzymałem, to do chłodni towary kategorii pierwszej trafiały dostarczone przez pracowników portów lotniczych. Tak, stąd ma pytanie, od kogo mieli te produkty i co to właściwie są te produkty kategorii pierwszej? Tutaj ławnicy może nie wiedzą, może trzeba ich oświecić jeszcze. W końcu tajemnica się. Zapoznali. Tajemnica odcinka. Sekrety sądu. Tak, to ja tutaj chcę nadmienić, że towary te otrzymywali od podróżnych, którzy mogli je dobrowolnie wrzucać do pozostawionych kontenerów. Gdyby jednak tego nie zrobili i nie wrzucili, to zostaliby ukarani administracyjnie. Sąd ma pytanie, to na czym w takim razie polega dobrowolność? No na tym, że nikt im nie zabierał torebek i nie wyrzucał, tylko pozwalał, żeby oni sami to zrobili. I ja wiem jeszcze, że w ogóle w tej całej sprawie, w tej całej kontroli to były zastrzeżenia co do chłodni i do oznakowania pojemników i że byłby brak zatwierdzenia pomieszczenia. Dobrze, sąd ma pytanie. I co to są te produkty? Co to właściwie są te produkty, tak? No, to są na przykład kanapki z wędliną i otwarte puszki z konserwą niedojedzoną. Czy coś jeszcze? No, to właściwie takie główne, ale nic tam. Siedzę więcej. Tu, bo ktoś kanapkę z kiełbasą wrzucił, no, tak? Nic tam więcej. Tak. A ja jeszcze chcę dodać, że, no, że moja kontrola to była słuszna, bo przecież ten brak zatwierdzenia chłodni to polegał na tym, że wszyscy pracownicy mieli do niej dostęp i nie przedstawiono mi procedury, która by określała, jak powinno wyglądać korzystanie z chłodni. Nie było osoby odpowiedzialnej za to pomieszczenie, w którym są składowane odpady. No, to sąd ma pytanie. Czy chłodnia była dobrze zamknięta? Tak, była dobrze zamknięta. Czy pojemniki były szczelne? Tak, były szczelne. No, właściwie to poza tym oznakowaniem i poza tym, że nie było osoby odpowiedzialnej, to, no to tam nie mogę powiedzieć, że coś było nie tak. Nie było zapachu nieprzyjemnego, temperatura była odpowiednia. Tak. Ale... Proszę zapytać, kto zjadł na końcu tą kanapkę? Ale przecież przepisy są przepisami, a z przepisami się nie dyskutuje. A, to już wiem, w jakim kraju to przecież się rozprawia. Dziękuję świadkowi. Czy oskarżony ma pytanie do świadka? No, nie wiem, ile pan najwięcej wypił? Bo tak jedzie od pana. Nie, pan ma promili. Niech pan się przyzna. Pił pan wczoraj? Dziś pan pił? Co pan pije? Jakiego? Nie piłem dzisiaj. Ja mam szacunek do sądu. Wczoraj kolegę spotkałem. Mogliśmy tam. No, ja wiem, w pana stanie to się 3 dni cześć wieje. No, dobrze. Czy oskarżony ma jeszcze jakieś pytania związane ze sprawą do świadka? Czy pan coś jadł z tej chłodni? Nie. No, aż tak bezdomny to ja nie jestem. Nie. Nie mam więcej pytań. Chodźmy do domu. Dobrze. Sąd zwalnia świadka. Może świadek odejść w dowolnie wybranym przez siebie kierunku. Nie jest już nam świadek potrzebny. Byle przez drzwi numer 5. Dobrze. Dobrowolnie. Teraz a jak pan się nie zgodzi, to... Pytanie do oskarżonego i do ławników. Czy w ogóle jest potrzeba słuchania świadków obrony, czy już można wydawać wyrok, bo nie wiem właściwie, czy jest potrzeba odraczania tej rozprawy na za tydzień. Oh no. W trybie przyspieszonym i powtarzania Heavens, no. tutaj tego wszystkiego. No. Czy już może... Tak. Czy już może można wydawać wyrok? Wyrok. Oskarżony. Tak, wyrok? Wyrok. Pan wnosi o wyrok? No to, wnoszę. To sąd udziela panu ostatniego słowa. W ostatnim słowie chciałem powiedzieć, że ja mam chorą babcię. Moja chora babcia, jak się dowiedziała, że ja jestem oskarżony o to, że bułki z kiełbasą trzymałem bez zarejestrowania tego, że mam lodówkę w domu, prawda, tylko bo je trzeba tak tłumaczyć, w domu, tak naprawdę do firmy, ale ona nie rozumie, bo to jest babcia, więc muszę tak powiedzieć, że babciu, mam lodówkę, powiedziałem babci, i trzymałem tam bułkę z szynką. I teraz ktoś mnie oskarżył, że ja nie zgłosiłem tego, że mam tą lodówkę. I babcia tego nie rozumie. Babcia się stresuje i babcia dostanie zawału. I kto za to będzie odpowiadał, ja się pytam. Kto? A czyja to babcia? Moja babcia. No to chyba to jest odpowiedź na pana pytanie. No chyba nie, bo lotnisko też jest moje i chłodnia moja, a się okazuje, że odpowiada za to lekarz weterynarii na przykład. Dlaczego? No bo jak ja się zacząłem odpowiadać za to, to mi właśnie mówią, że nie mogę za to odpowiadać. To jest pana zdanie. Jeszcze wyrok nie został wydany, więc nikt tego tutaj nie powiedział na sali rozpraw. A kto powiedział pana babci o tej sprawie? Moja babcia się dowiedziała z Gazety Wyborczej. Chyba, że tak. Więc babcia dostanie zawału serca od samego czytania gazety. Nie, od Wyborczej już dwa dostała. Właśnie, bez względu na to, czy pan tutaj będzie oskarżony, skazanym, czy uniewinniony. Jakby nie pan Bolek, który trochę jej potem tłumaczył, to ten... Dobrze, więc sławnicy ogólnie nie mogą się dzisiaj skupić. Felix mówi, że idzie się zabić. Nie wiem, czy to z powodu sprawy, czy z powodu czegoś innego. Może za mało zarabia jako ławnik. Ogólnie to rozmawiają o opaku, zamiast rozmawiać o prawniczku. Nie wiem, czy mają coś do dodania. Nikt tutaj nie dzwonił poza Krawcem, który zaspał i opowiada o swoim śnie. O tym, jak Martin nauczył się pływać. Ja myślę, że to wskazuje nieco na to, że może spróbujmy innych wersji jednak prawniczków. Nie wszystkie równie dobre są. No to może zaprzestajmy nadawania. Możemy też tak zrobić. No możemy, jak nam się jeden samochód zepsuje, na przykład w ogóle przestać jeździć samochodami, ale możemy też zmienić go na inny. No i to jest lepszy pomysł. No tak, to dzisiaj Martin będzie prowadził. Lepszy samochód będzie prowadził. Ta-da! To ty. Ta-da! Ta-da. Może być. Dobrze. To mimo, że ławnicy się nie udzielali dzisiaj, no to wydamy wyrok zaraz po tym, jak puścimy jakieś sobie fajne... Tak, fajne. Pyk, cyk, cyk, tak. Nuda. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. Się tak śmieję, bo ten dżingiel był losowy zupełnie. Się wylosował. Ale dlaczego był losowy, jak to jest nuda napisany i takie właśnie... No to nacinij jeszcze raz, zobaczysz, jaki teraz będzie. Nuda. No to więc dobrze. Jednak nuda. No chyba jednak się upadł. Nic się nie dzieje. Pana dialogi niedobre. Bardzo niedobre dialogi. Pana... Kurde. W ogóle brak akcji jest. Nic się nie dzieje. Ja. Warto było tego słuchać całego, żeby posłuchać tego dżingla. Okej, umarłem ze śmiechu. Tym razem muszę więcej wypić, może będzie mniej nudno. Musisz cokolwiek wypić. Bardziej nudno. A nie, bo ja cię piłam. Nie da się już bardziej. Już tutaj ławnicy zauważyli na początku i się spytali, czy ja zawsze taka jestem. Idę się zabić. To idzie razem z Felixem, Felix też się idzie zabić. Okay. No dobrze, więc po tej nudnej audycji wydajmy bardzo ciekawy wyrok. Bardzo ciekawy wyrok. No i co? I nawet nie jestem w stanie tego powiedzieć. Nawet automat powiedział, że nuda, no. Dobrze, dobrze, uniewinnimy tego pana od kanapek już. Idź pan dobrze, do domu, idę. Idź dziękuję pan, bardzo. Opiekuj się babcią, lecz wszystkim lotniskiem tam dookoła. Teraz. Dobra, ja teraz mam pytanie poważne. I wypuść mnie do Grecji w maju. Proszę bardzo. No, pod kontroli oczywiście osobistej. Przeglądniemy na tych nowych automatach, jak pani wygląda bez ubrania. No, takie fajne mamy teraz. A ja chciałem zapytać jeszcze, czy to była prawdziwa rozprawa? Nie mogę tego powiedzieć. No jak to? No dobrze. Była dobrze. Taka? Poważnie taka była? Tak, była taka rozprawa. Nie wiem, czy się zakończyła, czy się nie zakończyła. Ona chyba się jeszcze nie zakończyła. W każdym bądź razie... I zamknęli lotnisko, czy coś? Rozprawa oczywiście wyglądała inaczej niż ta, którą przedstawiałam dzisiaj. Chociaż kreator biurwa tam był i jeszcze kilka innych osób, faktycznie tak było. I faktycznie dotyczyło sprawy o lotnisku Okęcie i faktycznie dotyczyło tego, że on zrobił sobie chłodnie na lotnisku po to, żeby tylko lotnisko nie zostało zamknięte, a jakiś biurwystyczny urząd po prostu przyszedł i powiedział, no super fajnie, nie, że tam ludzie sobie latają w to i w to, ale na przykład Becia do Grecji, ale niestety nie było rejestracji tego gdzieś tam, nawet nie wiem gdzie. I pan trafił do sądu tutaj. I to też jest dobre pytanie, dlaczego właśnie ten pan, bo on wtedy, kiedy zaczęto to robić, to jego tam wtedy jeszcze nie było, przynajmniej nie był na tym stanowisku. Dlaczego dopiero po tylu latach skierowano tutaj wniosek na policję i tak dalej. Jest wiele tutaj pytań w tej sprawie, które jak dla mnie pozostają bez odpowiedzi i chyba już takie pozostaną, bo po prostu na niektóre przepisy i na niektóre urzędy nie ma rady. Tak? No to znaczy, że lepiej zamknąć lotnisko i nie wychylać się, nie robić czegoś dobrego dla ludzi, czyli zrobić chłodnie, tylko doprowadzić do tego, że zamkną całe lotnisko, tak? Bo jakiś pijany lekarz weterynarii na przykład ma wszystko w dupie i nie chce mu się założyć chłodni wymaganej przepisem, więc potem jest epidemia. Ale nie, bo tutaj tak nie jest. Tak było, że... No, z punktu widzenia dyrektora, ukarany za inicjatywę, coś dobrego. Poczekaj, graniczny lekarz weterynarii ma mnóstwo laboratoriów i chłodni na terenie lotniska, ponieważ teren lotniska jest przeogromny. Naprawdę, to nie jest tylko to, skąd startują samoloty, to jest tam kilka hektarów w każdą stronę, czy tam kilkanaście. I te wszystkie jednostki, które ja przeczytałam, tych weterynaryjnych coś tam, znajdują się właśnie na tym terenie. I one do tej pory tam do 2000, do 2005 to robiły, a później zaprzestały, z tego co ja wiem, dlatego że obniżyli im budżet i że im się po prostu nie chciało, tak? Czy musieli pozwalniać ludzi, tam nie wiem, nie było już tego, nie mieli na to pieniędzy i... No i zaprzestali tego robić. No i człowiek, który wiedział, jak potrzebne jest lotnisko w mieście tak dużym jak Warszawa, no stwierdził, że trzeba to rozwiązać w własnym zakresie. Nie wiem, czy próbował się z kimś tam dogadywać, żeby kto inny to robił i tak dalej. Teraz jest już firma, która się tym zajmuje, jest wszystko legalnie zarejestrowane i jak widać można było. Jak widać, można było, bo potem cię za to oskarżają. Nie. Mówię, że można było się dogadać z jakąś firmą, która by to robiła i żeby było legalnie. No ale czemu nie mógł tego sam robić? Albo można było taniej. Albo można było zrobić to tak samo, jak zrobiła to Poczta Polska, bo to jest fakt, że Poczta Polska podpisała taką umowę, zgłosiła działalność na utylizację tego wszystkiego, co ludzie wyrzucają do kosza, mimo że nie muszą tego robić, bo nie są za to odpowiedzialni, powinny być firmy sprzątające w każdej instytucji no państwowej. No i dlatego przynoszą straty cały czas. I lot też. Ale tylko... prawie nigdzie tego nie ma. Tak to robią pracownicy poczty wszystko. Znaczy pracownicy w ogóle takich urzędów, to w takich tylko biurach takich dużych, nie, to ten, ale nie w poczcie, gdzie jest zatrudniony 30 osób, no i można tam, nie wiem, dwa kosze na śmieci sobie ogarnąć. Właściwie to bez sensu zatrudniać firmę sprzątającą, ale powinno tak być. Ale to jest za drogie. No to wszyscy zapłacił, jeżeli chcesz, to będziesz płacić za listy dwa razy więcej, żeby to się opłacało. Chcemy, tak? Nie wiem, Martin, czy to jest za drogie. Bo musi być osobna firma z certyfikatami wszystkim, żeby wyrzucać śmieci? Nie wiem, Martin, czy to jest za drogie, bo firmy prywatne też mają firmy sprzątające. To jest kwestia znalezienia firmy sprzątającej, która bierze pieniądze. Nie o to chodzi. Gdyby tak można było naprawdę se sprzątać, to by se lotnisko samo sprzątało i by się nikt nie czepiał. Chodzi o to, że trzeba zatrudnić firmę, która ma wszystkie wymagane pozwolenia prawnie. I to jest potwornie drogie. Nie, jedyne, co zrobił nasz oskarżony, to było to, że w ciągu 7 dni, odkąd wybudował chłodnię, jemu wolno było wybudować chłodnię, wolno mu było nawet to robić. Mimo, że on nie musiał tego robić, wolno mu było to robić. Jedyne, czego nie zrobił i nie dopilnował, to w ciągu 7 czy tam 14 dni, które na to miał, nie zarejestrował po prostu tej durnej działalności. I o to się rozbiega cała sprawa. No chciał oszczędzić i ten... Nie! Po prostu o tym nie pomyślał. Tak! po prostu o tym nie pomyślał. Przecież wiadomo, że jak się na taki... No naprawdę, to i tak jest mój, nie jego obowiązek. Gdzie się bardzo dużo ludzi przewija, nie? No to nie ma możliwości nie zauważenia takich rzeczy, no, jak, nie wiem, na 3 hektary chłodnia, no hello. On po prostu albo tego nie wiedział, albo to chyba jakoś sobie odpuścił. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, on też ma przecież dużo prawników koło siebie. Ma pieniądze na zatrudnienie super prawników, tak? Ale oni siedzą na dupie i nic nie robią, jak im się nie każe. Nieprawda to jest, Martin. Nie, nieprawda to jest, ponieważ spory z lotniskiem są cały czas. Cały czas są kłótnie tak, i reagują. Cały czas prawnicy są... Ale prawnicy naprawdę. Nie przychodzą pytać cały czas, czy pan wybudował akurat dzisiaj nową chłodnię, bo musimy teraz sprawdzić. Nie, moim zdaniem absolutnie tak nie było, że on ich o tym nie poinformował. Musiał ich poinformować, ponieważ musiały być jakieś architektoniczne plany i tak dalej, i tak dalej. Też chłodni na 3 hektary nie buduje się tak o, tylko się wynajmuje do tego firmę, wszystko się robi. Robi się firmę i święty spokój. Na przykład podpisuje się umowę z tą firmą, która będzie budowała, a do tego już na pewno byli zaangażowani prawnicy, wiadomo, że tego robić nie będzie. Tak, Marek. Rany, no tak, ale nie zastanawiasz się, czy nagle przepis księżyca się nie pojawił, że ja muszę jeszcze to zgłaszać do cholera wie jakiej instytucji, bo to są odpady zwierzęce nagle. Komu to do głowy w ogóle przyjdzie? No, prawnik powinien to wiedzieć. Ale prawnik jest albo od podpisywania umów z inną firmą, albo od sprawdzania, czy podlegam pod inspektorat zwierzęco-weterynaryjny. Nie, prawnik jest od tego, żeby lotnisko działało tak, żeby nie miało problemu. Nie, od tego jest dyrektor. A dyrektor nie jest duchem świętym też, także się pomyłki mogą zdarzyć. To jest problem logistyczny. Nie, dyrektor jest od tego, żeby problemy rozwiązywać. Jak się już no to pojawi. Właśnie rozwiązał, ale właśnie od przepisów trafił prawnych i od wszystkich kwestii prawnych są prawnicy. Tak, wiem, że muszę kończyć. Dobra, podsumowując, opak dzisiaj na czacie był ważniejszy niż mój prawniczek. Nie wiem, czy będzie dalej prawniczek. Martin kiwa głową, że nie. Okej. Nie będzie inscenizacji już chyba. Ja lubię tą inscenizację, podobało mi się i będę obsłuchiwała i będę się śmiała, no. Dlaczego wy się nie śmieliście? Dlaczego wam to nie sprawiało przyjemności? Nie było śmieszne. Dlaczego kreator biurwa was nie śmieszył? Ja się przygotowywałam 3 dni do tego. Nieprawda to. Prawda to jest. Martin, nawet nie wiesz, co ja robię w wolnym czasie i teraz będę płakała jak ten świadek. Z tą kobietą. Ja potrzebuję uwagi i zainteresowania. Do mnie nawet nie dzwoni, nikt nie pisze komentarzy i w ogóle czuję się niedoceniona. I Martin powiedział, że mam krzyczeć, jak chcę krzyczeć, więc dzisiaj krzyczę i mam emocje i audycja nie jest nudna. I się dzisiaj wykrzyczę, bo ja się tutaj staram jak mogę. Moja teraz. Teraz ja będę. A Marzi mi ciągle przeszkadza i nie mogę robić tego, co do mnie należy. Niestety nie poradza, że prawo mamy takie, jak mamy, no, i że ono jest takie nudne i że ja przy tym jestem nudna, no. Tak, pójdziemy na jakiś kurs aktorski, to pomoże trochę. Może pójdę do tego króla, Adam Król? Co u Kamila był ostatnio ten od pewności siebie. Tak. 800 zł za 2 godziny, warto ale... będzie. Myślę, że warto. Tak zastanawiałam się nawet, ale ja bym wybrała tą opcję z pomaganiem bezdomnym. No dobrze. Myszowaty z serduszkiem, doceniamy cię, Becia, na czacie pisze. I